Przed nami ostatnia godzina audycji Mało Obiektywnie. Dziś to będzie godzina koncertowa i urodzinowa. Tytułowy utwór Najemnik otwiera płytę zespołu Jam z 1988 roku. 30 lat temu, tak, 30 lat temu ukazało się ten album. Benno Otręba w środę obchodził swoje urodziny i tak sobie pomyślałem, że to jest idealny moment właśnie w audycji Mało Obiektywnie, kiedy ta ostatnia godzina naszego spotkania jest przeznaczona na takie właśnie okazje, urodziny ważnych dla nas artystów. No i przyniosłem ze sobą kilka płyt jamowych. Zaczęliśmy od Najemnika. To utwór studyjny, chyba jedyny dziś studyjny w tej godzinie. Benno Otręba skomponował ten utwór do słów Kazimierza Galasia. Jest też Najemnik drugi do słów Ryszarda Riddla, zamykający ten album. Jednak główną częścią tej koncertowej godziny, koncertowej ostatniej godziny audycji Mało Obiektywnie będzie inna płyta, nagrana 12 lipca 1984 roku w amfiteatrze w Świnoujściu. To najpierw była kaseta, pamiętam, gdzieś tę kasetę jeszcze mam w moim archiwum, no a potem także na płycie kompaktowej. Dzień, w którym pękło niebo. Tak się zaczyna ta płyta i taki też był tytuł całego wydawnictwa. A zatem przenosimy się w dość odległe czasy, trzeba przyznać. 1984 rok, 12 lipca, amfiteatr w Świnoujściu. Jerzy Styczyński na gitarze, Ryszard Riddel przy mikrofonie, Benno Otręba na gitarze basowej, Adam Otręba na gitarze, Michał Giercuszkiewicz na perkusji i Paweł Berger na fortepianie. Jam na koncercie. Oh yeah! wszystko co. Czasem tuż za rogiem stanęła ci twarzą w twarz i miała pić poprzez się pokusie włosu rozwiany. Nie, nie, kiedy szła ulicą, neony traciły swój jesteśmy sami i słodkie nie ma nią wśród nas. Nawet ślad spod tamtej bramy rozmył. Nawet ślad spod tamtej bramy. Yeah. Jestem sobie prawdą, Boże mi zagadką też. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Szatanem jestem zły, aniołem za auroną, wrogiem i karkiem, aktorem. Jestem i wyrokiem, nawet sędzią, nawet katem. Nawet katem jestem ja. Jestem wszystkim, nawet Bogiem. Tylko samo być nie mogę. O nie. Yeah. stać mnie na więcej niż na pusty żar. Gdzieś w drodze do życia powiał mocny wiatr. Dałem mu się porwać, nie wiedziałem gdzie. Obiecywał wielkie góry, a jestem na dnie. Na tym koncercie był też moment na największy wówczas przebój zespołu Jam. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma to wielkie oczy. Wokół ciemno jest, czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Wchodzę bal, kilka drinków i chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie! Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli. Tego co pierwszy raz władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to wszystko za mało, aby ciebie mieć, aby mieć. O, czerwony jak rzekła, mogę tak podejść. Ty kusi mnie grzech, muszę mieć. Muszę ją mieć. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś da mi szansę. Spróbuję jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeden raz. Wątpić czy uwierzyć mam, jakie dzisiaj to ma sens. Każdy chciałby tylko przeżyć o wolności, nawet nikt już nie wspomina mi. Przez okno się wychylam, całuję nocny mrok. Za mało pięter myślę, nie uda mi się skąd. Nie uda mi się skąd. Paranoja zaśpiewał refren mi. Paranoja, gdzie są okna, gdzie są drzwi? Czuję, że jestem pan, nie pierwszy to już raz. Ich chyba nie ostatni. Ktoś mnie uderzył w twarz. Ktoś mnie uderzył w twarz. Paranoja zaśpiewała mylą mi. Paranoja, gdzie są okna, gdzie są drzwi? We'll be right back. ktoś mi każe wątpić i mówi robisz błąd. Tak wielu przecież czeka, byś w końcu poszedł błąd. Przez okno się wygadł cały noc syndrom, za mało pięter weźle, nie uda mi się skąd. Nie uda mi się skąd. Zespół Jam na festiwalu Fama w Świnoujściu w lipcu 1984 roku. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, Mariusz Owczarek. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia w Trójce. Ulicą szedł, spotkałem go moderny pyr. Temu niewinny i taką minę miał. Teraz już wiem, że nas tak chciał. Rozmowa krótka, jeden gest. Wiedziałem już, że towar pewny jest. Ogarnął mnie szaleństwa tu. Już niewinny było. Wróci ten zamar i pęknie twój wrogi świat. I tu przed życiem pęknie strach. Twój strach, twój strach, twój strach, który cię zmusza, aby spać. wróci ten zapach i będzie twój nowy świat. I znów na życie, to życie będzie znać. Zostało tylko złoty. Thank you.